víc si věc, co mě vše ostatné ukrývá. Vést se nech světlem, které v sobě má. Zatracený, pravíře, nikdy se od tebe nepřestanu učit.